Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin nar. Allahumma najjina minan nari wa minal bid'ati, Allahumma amin. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba utukinge na moto wa jahannam, na utukinge na bid'a, Allahumma amin. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kupeleka sala na salamu kwa rasuli na nabii sallallahu alayhi wa sallam sayyid humam, leo hii tukiwa na mazungumzo ya sehemu ya tatu juu ya ndugu yangu Abdul Hamid Yusuf Mahmud halani Allah wa iyahu, nimepata baadhi ya message zake ambazo kaziandika, lakini ndani message zake hizo hakika nami sioni vya kuzungumza humo ndani, kwa sababu niliyotaka au niliyomuomba hajayafanya, na haswa ni maswali niliyomuomba ayajibu, maswali ambayo nimeyaomba ayajibu, ameyajibu kwa mkato kwamba audio yake iliyopita mengi ameyajibu humo ndani. Inshallah, katika muda huu inshallah, ndugu zangu, mimi nitakuwa na pointi tatu tena. Pointi ya kwanza ni nasaha. Pointi ya kwanza itakuwa ni nasaha, na pointi ya pili, yani nasaha, itakuwa ni nasaha amma, nasaha ya ujumla, na pointi ya pili itakuwa ni kuzungumzia message yake hizo au hizo alizozituma, na pointi yangu ya tatu ni kumrudisha kwenye lengo la mazungumzo. Ndugu zangu, kwa hadithi يا نتومي صلى الله عليه وسلم معروف حديث الدين والنصيحة نفنا نتومي نصاها كبادي يندقو زيتو ونويش نشين بروندي نواليوكو انجي انشي بروندي ونيشي هوكو نكويش نصاها زانغو نفنا نسيمي يقوانبا قضية تليونايو ميمن عبد الحميد يوسف ni kadhia nyeti sana, na ni kadhia muhimu mno sana, kinyume na ninavyoamini baadhi wanavyofahamu. Sio kadhia ya kuangalia manasibu nnas, vyeo vya watu, mapenzi ya watu, kufarakanisha watu, hapana. Hii kadhia sio kadhia inayolenga kwenye vipengele hivyo. Vyeo vya watu hivi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anamnyanyua anayemtaka na anamshusha anayemtaka. Hivi ni vyeo ambavyo hakuna mtu anayeweza kuviingilia, kwamba huyu anapendwa na watu, huyu hapendwi na watu, huyu anafuatiliwa na watu, wanamsikiliza watu. Hilo ni jambo liko chini ya milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhia tunayoizungumza mimi na Abdul Hamidi, ndugu zangu wa Burundi na wengineo, ni kadhia ya muhimu sana, na nitawaonyesheni hapa namna ilivyokuwa ni kadhia ya muhimu. Kwa hiyo nasaha zangu za kwanza ni kwamba hebu tuwacheni, mtuache mimi na huyu bwana Abdul Hamidi tuzungumze, kwa sababu yeye ameshajitolea kwamba atasimama na mawkifu zake. Hiyo nukta ya kwanza, kwamba tuwacheni mimi na Abdul Hamid tulimalize hili jambo. Ikiwa yeye ataona kwamba hana haja ya kunijibu akaamua kunyamaza, mimi nitaendelea kubainisha naloliona la kweli la haki. Atakayesikiliza atasikiliza, atakayeacha ataacha. Akiona halina sahala anaweza akaendeleza, tukaendelea kuelimishana kwa njia hii hii, basi insha Allah naamini tutafikia hatima iliyokuwa njema na hatima iliyokuwa nzuri na yenye makusudio ya kheri, kwa sababu hakuna anayehitaji kwamba kumporomosha mwenzake, kwa sababu hakuna mtu aliyempandisha mwenzake. Mimi sijampandisha Abdul Hamidi kwenye vifua vya watu, sijampandisha Abdul Hamidi kwenye kupendwa na watu, sijampandisha Abdul Hamidi kwenye kusikilizwa na watu wa Burundi, sijampandisha mimi. Aliyefanya hivyo ni Maula Jalla wa Ala, kama ilivyokuja katika suratu Ali Imran kuonyesha kwamba Allah ananyanyua anayemtaka na anamshusha anayemtaka, anampa ufalme anayemtaka, ila akhiri ma qalahu rabbuna subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kadhia kubwa, tusilazimishe haya mazungumzo yaende upande huo kwamba Abu Aslani nani, mnataka kumwangusha shekhi, mnataka fanyaje, wa vinginevyo mnaleta farqa katika mji wa Burundi, cha Burundi. Hii kauli nayo ni kauli ya kuangaliwa. Kwa hiyo na saa yangu ya kwanza ni kwa ndugu zangu wote salafiyin ambao tunajitahidi sote kwa pamoja kujifunza da'wa tu salafia. Hebu litazameni jambo hili ambalo tunalizungumza mimi na huyu Abdul Hamidi, ni jambo dogo la kunyamaziwa au ni jambo kubwa la kuendelea kuzungumzwa? Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili kwenye nasaha hizi, nukta ya pili ni kwamba baadhi ya ikhwa, ndugu zetu, hadani Allah wayahum, wanaona mimi na Abdul Hamidi tusiliweke jambo letu katika hadhira, yani watu tusizungumze kwa njia hii, tusizungumze kwa njia hii ya wazi kila mtu kuisikia. Hapana, bali jambo hili tutafutane ni boxi, mimi nimtafute bwana Abdul Hamid au yeye nitafute mimi Abdul Hamidi, tulizungumze tulimalize, ndio wanavyoona rai yao hiyo. Lakini katika mazungumzo yangu ya kwanza au ya pili nilisema hilo sio sharti, hilo sio sharti, na nikatoa mifano katika kipengele hicho. Sasa kwenye hicho kipengele mimi na kunasihini nyinyi ambao mnaona kwamba haya mazungumzo yasiendelee, na wapeni nasaha, mtafuteni ndugu yenu Abdul Hamid kwenye faragha zenu, kwenye mawasiliano yenu mnayojua yote, nendeni mumwambie bwana ndugu yetu Abdul Hamid, acha kumtetea Karudhawi kwa kujificha nyuma ya ukimya wa maulama unaowataka wewe. Naweza mwambie, ikiwa nyinyi mnataka kutengeneza hili jambo, nendeni mumwambie, ewe ndugu yetu Abdul Hamid, acha hayo mambo ya kumtetea Karudhawi kwa hoja ya kujificha nyuma ya ukimya walioukalia kimya maulamaa unaowataka wewe. Usijifiche huko, acha kabisa kumtetea Karudhawi, kwa sababu kadhia ya Karudhawi ina athari mbaya kwa nchi yetu ya Burundi na ina athari mbaya kwenye dunia. Mimi nakuombeni muongee na Abdul Hamid hivi, na mkisha mwambie akakubali, sheria inaonyesha, inafundisha namna ya mtu anavyotakiwa atubie. Sheria ya Kiislamu inafundisha namna ya mtu anavyotakiwa kutubia kwa kile alichokiharibu, kwa kile alichokiharibu. Kwa mimi na sawa zangu za pili ni kwenu nyinyi ndugu zangu wapenzi, jamaa zangu, marafiki zangu, tunafahamiana au tusiofahamiana, na kuombeni mtafuteni Abdul Hamid. Mtafuteni Abdul Hamid ambaye anatetea hoja ya kumtetea Qaradhawi kwamba ni mwana wa chuoni, ni alim, tena anamfanya kuwa katika wana wa chuoni mu'tamijun, wenye kuegemewa. Anajificha, anamzingatia hilo kwa sababu kuna maulama wamemkalia kimya, kwamba hawajazungumza hukumu ya yeye kufu, yani hukumu ya kufurahia kifo cha Qaradhawi. Kwa nini wao wasiseme hilo jambo? Kwa hiyo nendeni mkamwambie Abdul Hamid. Ama kwa upande wangu mimi fursa inaponipata ya kuyasikiliza aliyoyasema, mimi nikiona pana haja ya kuyajibu, mimi nitayajibu, kwa sababu hii ni haki, na haki siku zote inatakikana itetewe. Na Abdul Hamid ni ndugu yetu ambaye ana taathira kubwa sana, kwa sababu video zake ni nyingi mno. Kwa hiyo inawezekana watu wakahurika na yeye, namna anavyotoa speech, namna anavyofundisha, namna anavyoyahali masaili, kuifungua mambo mbalimbali, lakini kumbe ndani yake akawa anazipenyeza sumu za kumtetea Qaradhawi. Kwa hiyo umma unaingia katika balala, umma unaingia katika upotevu ya kumtetea na kumdifai mtu ambaye maulama wamefanyaje, wamemtahadharisha. Hizo nasaha zangu mbili za umuman. Kipengele cha pili kwenye hizi nasaha, kipengele cha pili cha mazungumzo yangu kwenye upande wa nasaha hizi, nataka niwaonyesheni ndugu zangu, nataka niwaonyesheni athari ya Abdul Hamid kumtetea Qaradhawi. Hiyo athari lau itaingia nchini Burundi, au lau itaingia kwenye miji ya Kiislamu, yawezekana kuna miji tayari ishaingiliwa athari hiyo. Narudia tena, nahitaji kuwaonyesheni athari za Abdul Hamid kumtetea Yusuf al-Qaradhawi. Ikiwa athari hizo zitadumbukia na kuingia na kufanywa katika nchi ya Burundi au nchi nyingine, halafu hizo athari sasa, wewe ambaye unaitaka mazungumzo yangu mimi na Abdul Hamid ya kimya, hizo athari ziangalie, uziangalie hizo athari. Wako maulama wengi, wanawachuoni wengi wameandika makosa ya Yusuf al-Qaradhawi. Wako wanawachuoni wengi wameandika makosa ya Yusuf al-Qaradhawi. Yupo kuna kitabu kinaitwa Raf'ul Litham an Mukhalafati al-Qaradhawi li Shari'ati al-Islam. Kipo kitabu pia Dalalatu 100 dalala lil-Qaradhawi li Abi Jamil ar-Rahman al-Jazairi. Makosa 100 au upotevu 100 wa Yusuf al-Qaradhawi alichokitunga Jamil ar-Rahman al-Jazairi. Pia vile vile kipo kitabu kinachoitwa Limadha taraktu da'wat al-Ikhwan wattajahtu ila al-manhaj as-Salafi. Risala hiyo ndani imeandikwa, imebainishwa makosa ya Yusuf al-Qaradhawi. Pia kitabu kingine ni Iskatul Kalbi al-Awi, pia ndani yake amebainisha mtunzi makosa ya Yusuf al-Qaradhawi. Bali pia ipo kanda inayoitwa Majmu'atu Ulama ad-Dalil ala mali al-Qaradhawi min abatil. Na cha mwisho vitabu vile vya mwisho pia Al-Qaradhawi fi al-Mizan, na cha mwisho ni Ar-Radd 'ala al-Qaradhawi wal-Jadi' al-I'lam bi naqd kitab al-Qaradhawi al-Halal wal-Haram li Dr. Al-Fawzani, Salih Al-Fawzani hafizahum Allah wa rahimahum Allah, hafiz minhum al-ahya wa rahima minhum al-amwat. Sasa hivi baadhi ya vitabu na hizi rasail nitakutajieni baadhi ya makosa ambayo yametajwa kwenye hivyo vitabu, mimi nafanya kwa ikhtisara, kwa ufupisho tu. Kisha nyinyi ambao mnaosema jambo la Qaradhawi tulikalie kimya, tusilizungumze mimi na mimi na Abdul Hamid kwenye sura hii, tutafutane huko kwenye inbox. Nataka nikuonesheni athari ikiwa Abdul Hamid ataendelea kumtetea Yusuf al-Qardawi. Ikiwa Abdul Hamid ataendelea kumtetea Yusuf al-Qardawi, basi kuna athari inawezekana zikaikumba nchi ya Burundi na kwingineko. Moja, katika makosa Yusuf al-Qardawi anaona ya kwamba panatakikana pawe na usawa kati ya dini zote. Yaani Yusuf al-Qardawi anaona ya kwamba panatakikana pawe na usawa baina ya dini zote. Yaani pasionyeshwe kwamba dini hii ndiyo bora, dini hii ndiyo inaheri zaidi, dini hii ndiyo mitume wamekuja nayo, lisionyeshwe hilo. Kwa hiyo yad'u ila almusawati baina aladiyani. Hebu niambieni watu wa Burundi, nyinyi wa Buyenzi, nyinyi wa mkoa wa Ngozi, nyinyi wa Gitega na kwingineko na miji mbalimbali, Muinga na wapi, mashehe zenu na walimu wenu waanze kuwafundisheni kwamba hizi dini zilizopo ni dini sawa sawa, yani hakuna tafudhili, hakuna kufadhilisha dini fulani juu ya nyingine. Mnadhani jambo hili litakuwa na ukubwa gani katika jamii? Hii ni tamaa. Hili ni jambo zito kwenye ardhi. Hafaka kwa sisi ahli sunna na kwa Uislamu umuman. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja kuelezea usawa baina ya dini zote. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Tafdhili imeshakuja moja kwa moja ya Uislamu. Qardawi anayetetewa na Yusuf Abdul Hamid, anayetetewa na Abdul Hamid Yusuf Qardawi, huyo anasema yatakikana watu wajue na wafahamu ya kwamba kuna usawa, yani dini zote ni sawa sawa. Hakuna kusema manaswara, hakuna kusema mayahudi, hakuna kusema waislamu, hakuna kusema mabudha, hakuna kusema wapagani, hakuna kusema watu wa mamila. Wote kwa ujumla dini zao muda wa kuwa ni dini, hicho ni kitu cha sawa sawa. Hili linazalikana au litapatikana kwenye ardhi ikiwa Abdul Hamid ataendelea kumtetea Yusuf al-Qardawi. Hili litapatikana kwenye ardhi ya Burundi mnaompenda na kumsikiliza, maana yake ni kwamba hili litakuwa ni jambo endelevu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Abdul Hamid, ndugu yangu, haoni tatizo la Yusuf al-Qardawi. Kwa hiyo nyinyi mkija mkamuuliza bwana Abdul Hamid, je, inafaa dini zote ziwe ni dini za sawa sawa? Mnadhani atawajibu nini na hali ya kuwa namtetea Yusuf al-Qardawi mwenye fikra namna hii? Athari mbaya. Na mimi ninayakini asilimia mia, ninayoyakini asilimia mia isiyopungua hata asilimia moja kwamba Abdul Hamid hakubali hivi. Mimi na asilimia mia moja kwamba Abdul Hamid hakubali wala hawafik usawa dini zote. Lakini kwa nini anamtetea nani? Ni kwa nini sasa yeye Abdul Hamid anamtetea Yusuf al-Qardawi? Ni kwa sababu qadhia ya kimanhaj dhidi ya watu wa bid'a, dhidi ya watu wapotevu bado inamtatiza. Ile al-wala wal-bara, kicho kipengele cha al-wala wal-bara bado kwa upande wake hakijang'aa. Hajakaa chini ya maulama wenye kumfundisha manhaji kisawasawa ya kutaamal na ahlul bid'a. Ametegemea sana ni ile ilmu na vile vitabu alivyosoma na kuvipitia pitia mwenyewe. Yawezekana hivyo. Kwa hiyo nasilimia zote dhanna zangu nzuri kwa Abdul Hamid. Abdul Hamid hawezi kulingania watu dini ziwe sawasawa zote. Hawezi kulingania hilo. Sasa kama hawezi kulingania, kwa nini amtetee Yusuf al-Qardawi? Kwa nini amtetee? Kwa jawabu nilipata kwamba Abdul Hamidi qadhia ya kimanhaji haijui. Yaani ule msingi wa kimanhaji kwenye kutaamal ahlul bid'ah, ule msingi wa al-wala wal-bara kwake unatikisika, haujang'aa vizuri. Hii ndo athari tunaoweza kusema itawezekana ikapatikana ikiwa Abdul Hamid ataendelea kumtetea Yusuf al-Qaradawi. Mbili, Yusuf al-Qaradawi anaonyesha katika vitu anavyoviitakidi yeye na anavyosimamia kimisimamo yake yeye kwamba pasiwepo na uadui wa chuki kati ya Mayahudi na Manasara, kwamba yad'u ila naz'i al-adawati wal-baghdha 'ala al-yahudi wan-nasara, yani ninyi waislamu as-salafiyin na waislamu umuman msiwe na chuki baina ya Mayahudi na Manasara, ndikomo wapende. Ndio hiyo al-wala wal-bara. Sasa Yusuf al-Qaradawi anachafua chafua kwamba wewe mtu wa Muinga, wewe mtu wa Buyenzi, wewe mtu wa Gitega, Chibitoki, Kinama, siji wapi, nyinyi msiwachukie hao Manaswara na Mayahudi, usiwachukie. Hao ni ndugu zako wa damu bwana. Hao ni ndugu zako wa Adam, afwan. Hao ni ndugu zako wa Adam. Na hali ya kwa Qur'an, maneno ya Ar-Rahman yanasema ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, msiwafanye hawa la tattakhidhu maadui zangu, msiwafanye kuwa ni vipenzi, msiwafanye kuwa ni vipenzi, msiwafanye kuwa ni vipenzi. Leo Abdul Hamidi anamtetea Yusuf al-Qaradawi, Qaradawi mwenye mawkifu hii, Qaradawi mwenye msimamo huu kwamba tusiwachukie, manake tuwapende Mayahudi na Manasara. Mnaisemaje athari hii kienea Burundi? Nyinyi Waislamu mkawa mnawapenda Mayahudi, mnawapenda Manasara kweli kweli, kwa asilimia zote mnawapenda, naisemaje athari hii? Itakuwa ni nzuri mbaya kwenye jamii yenu? Tatu, Yusuf al-Qaradawi analingania umoja wa dini zote, dini zote ziwe ni dini moja. Na haya niliyasema mimi katika muhadhara wangu wa kwanza niliofanya katika barabara ya 19, nilipokuwa ninabainisha makosa ya Yusuf al-Qaradawi, makosa ya Yusuf al-Qaradawi, nikataja kwamba hili nalo limo, kwamba Yusuf al-Qaradawi anaona wahdatul adyan, al-hiwar baina al-adyan al-muaddi ila wahdatil adyan, kwamba dini zote sio dini moja. Kwa hiyo leo hii wewe Muhammad au Ali au Abdu Fulan, Abdu Razak, Dhul Kadha, ukiamua kwenda kuswali kanisani kaswali, ukiamua kwenda kanisani unaenda, mtu aliye kanisani akiamua kuingia msikitini aingie. Tusiweke tafarruq, mtofauti wa madini hizi, hapana, dini ni moja. Unaisemaje athari hii kikaa Burundi au ikiwa kwenye jamii ya Waislamu wote? Hili ndilo analolitilia, analolisimamia Yusuf al-Qaradawi, ambaye Yusuf al-Qaradawi huyo ndugu yangu mwalimu Shekhe Abdul Hamid anasema mimi natawakaf na kaa kimya, simzungumzi chochote. Malaka ya akhi al-Fadhi, una nini ndugu yangu? Yani makosa ya Yusuf al-Qaradawi hutakiwi kunyanyamazia, jamii yatakikana ijue ubaya wa Yusuf al-Qaradawi. Wanawachuoni hao na wataka wewe kukaa kwa ukimya, sio hujja muda wa kuwa kuna hoja za wanawachuoni wengine ambao wamemkosoa Yusuf al-Qaradawi, na ziada kama nilivyosema, na ziada ya faida zimepatikana kwa wale waliomjeruhi. Vile vile nne, Yusuf al-Qaradawi anaona kwamba inafaa kumuombea huruma, rahma, papa wa Vatikani, yule wa Vatikani yule alipokufa, itafaa umuombee rahma, useme rahimahullah, useme papa baada ya kufa, kama ni papa Benedikto au papa Yohana au papa nani, akifa wewe Muislamu inafaa useme rahimahullah, Allah subhana amuone huruma huko anapokwenda. Athari hii unaisemaje ikikaa Burundi? Hawa manasara tutawachukuliaje tena sisi? Kwamba viongozi wao wakubwa wakifariki, wakifariki, itafaa wewe Muislamu useme rahimahullah. Itafaa, hakuna ubaya katika hilo. Huu ni msingi anaouona Yusuf al-Qaradawi kwa munafaa. Ndugu yetu Abdul Hamid anasema Yusuf al-Qaradawi, mimi natawakaf kama walivyokaa kina maulama. Tukakwambia kwamba tuonyeshe wapi maulama wamemtetea Yusuf al-Qaradawi. Kwamba haya aliyoyasimamia ni ya kweli wapi? Wao unaujenga msimamo kwenye ukimya wao tu pekee hapo. Msimamo wao kwenye ukimya tu wa kuto kusema kufurahia kufa kwake basi. Lakini hebu waonyeshe Waislamu kwamba Ibn Bazi, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, Al-Abbadi, Al-Usaymi, As-Suhaymi, Wal-Fawzani wamekubali haya, wameyakubali. Tuonyeshe in kunta munsifan, ikiwa kweli wewe ni mtu mwenye kutaka ukati na kati na uadilifu, hebu waonyesha maulama. Kwa hiyo alimu mmoja asipomtahadharisha Yusuf al-Qaradawi, au alimu katika hao munsifin wasipomsema Yusuf al-Qaradawi kwa uwazi, ndiyo hoja ya wewe kukubali makosa anayoyasema Yusuf al-Qaradawi? Ndiyo hoja? Kwani batili hii wewe huioni? Ustaz, hii batili wewe ndugu yangu, Bwana Abdul Hamid wewe huoni? Kwa hiyo ndugu zangu, nyinyi mnaomsema kwamba kaudia hii tuiache mimi na Bwana Abdul Hamid, mnayasemaje haya sasa? Kwamba hapo wewe ulipo, akifa Papa John Paulo, Papa Benedicto au yoyote katika viongozi wa kinaswara, watakikana useme rahimahullah. Na ukilikataa hilo, umempinga shekhe wako Abdul Hamid anayemtetea Yusuf al-Qaradawi. Tano, katika athari mbaya zinazoweza kukumba mji wa Burundi au nchi ya Burundi na kwingineko kunako kumtetea Yusuf al-Qaradawi, Yusuf al-Qaradawi anasema ya kwamba Waislamu wanapotaka kuchaguana viongozi, yani Waislamu viongozi wa Kiislamu wanapotaka kuchaguana, basi watafute au watumie mifumo ya uchaguzi mithili ya mifumo ya uchaguzi ya Kiyahudi na Kinasara, maana demokrasia vile Mayahudi na Manasara wanavyochaguana, wanavyotafutana viongozi kwa kutumia demokrasia zao zile, basi na sisi Waislamu msikitini mwetu tutumie mbinu hizo hizo, na kwenye miji yetu tutumie njia hizo hizo, ni kuhalalisha demokrasia. Sita, katika makosa ya Yusuf al-Qaradawi ambayo tukiacha kumkosoa Yusuf al-Qaradawi na tukiacha kuonyesha ubaya wa Yusuf al-Qaradawi, tukiacha kuonyesha upotevu wa Yusuf al-Qaradawi, namba sita ni kwamba yatakikana kudhihirisha uchungu na huzuni anapofariki Papa Yohana, katika athari ambazo zitakazokuja sasa. Kwa nini mnaona kwamba tuwache huu mzozo? Maana yake jamii ya Burundi itakuwa inaona ya kwamba anapofariki papa au kiongozi mkubwa, basi mtu apate huruma, ingiwe na uchungu, huzuni, asikie maumivu ya nafsi yake. Kwa nini bwana amekufa? Kwa nini Allah kamchukua huyu bwana? Kwa nini iwe hivyo tena? Nyinyi watu wa Burundi na Waislamu wanaosikiliza haya maelezo ni sawa? Na aliyesema haya maneno, wewe Muislamu tu kawaida ammi, unamsemaje huyo mtu? Anafaa kutetewa? Watu ambao qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar, chuki yao dhidi yetu ni kubwa. Leo akifa mkubwa wao Yusuf al-Qaradawi anayetetewa na Abdul Hamidi, yatakikana sisi tudhihirishe uchungu na maumivu kwamba kafa mtu mkubwa, dunia imepata hasara, dunia imeondokiwa na alimu jadidi, mwana wa chuoni mkubwa, mwana wa chuoni mwenye sharafu. watu sikio chungu kwa kufa Papa John Paulo. Hivyo ndiyo athari itakayokuja sasa. Kwa maana vijana wetu baadhi watakaokuwa wanasoma vitabu vya Yusuf al-Qaradawi watakuja kugundua kwamba hili halina shida. Yaani wanafunzi wanaosoma kwa ndugu yetu Abdul Hamid ambaye anayemtetea Yusuf al-Qaradawi anayethibitisha kwamba hana tatizo mtu huyu kwa sababu wanawasiona wamkalia kimya, hawa wanafunzi hawa nao huko baadaye watakuja kuyathibitisha na kuwafundisha wengine. Na kuyathibitisha na kuambia wengine. Yaani sawa sawa ifikie sasa kwamba eti makosa haya Abdul Hamid awe anayakosoa alafu mtunzi wa kitabu hana shida naye. Kaifa dhalik? Ni tanaku. Yaani Abdul Hamid haya tunayozungumza athari ambazo au makosa ya Yusuf al-Qaradawi naamini hakubali wala hayawafiki. Sijui ina mambo yake asili. Lakini bila shaka namdhania kheri. Lakini swali la kujiuliza ni hichi kipengele. Hukubali aliyoyasema lakini mawkifu na yeye msemaji huna shida naye. Yaani yeye aliyasema huna shida naye. Lakini hayo aliyoyasema yeye kwake aliyoyaandika hayo ndio natatizo nayo. Ndio nikakwambia katika audio yangu ya pili, majibu yangu ya pili nikasema hizo ni katika alama za uanswari. Yawezekana kwenu hii kadhia uanswari uanswari hii Burundi hii kwenu haijafika. Lakini sisi tunaishi na maanswari humu mwetu. Tunaishi na maanswari na jamii zetu. Twaona mawakifu zao zinashabihiana moja kwa moja. Yaani aliyoandika tunayakosoa. Lakini kumbidiisha kumfanya kama ni ikhwani au kumfanya kama ni sururi huko tusiende. Lakini haya ambayo kayasema ni makosa. Ndio haya ambayo wanayafanya maanswari kuna kusaidi li kutubi. Wakina Ibn Sina ndio hawa wanayofanya hivi. Na wewe ndiko huko huko unakoelekea. Huko huko ndiko unakoelekea kwenye tabia za kianswari. Kwamba haya maneno yake mimi siyakubali. Msimamo wa kudhihirisha uchungu na huzuni kwa manasara wakubwa hilo si jambo la sawa. Tayeb, unaulizwa mtunze kitabu vipi? Maulama wamemkalia kimya, kwa hiyo na mimi nakaa kimya. Malak. Ni sawa hiyo. Huo ndo waswali. Saba. Katika athari zitakazotuijia au zitakazokuja katika nchi ya Burundi kwa kumtetea Yusuf al-Qaradawi. Yusuf al-Qaradawi anaona kwamba ile shura iliyotamkwa kwenye Qur'ani wa amruhum shura bainahum washawiruhum fil amr, kwamba watu wafanye shura kwenye majambo, ile shura Yusuf al-Qaradawi anaitafsiri ndio demokrasia hii tulionayo sasa hivi. Ndio hii demokrasia. Unasemaje hiyo? Kwa hiyo maana yake tunakuja kuiambia athari inakuja kwenye jamii ya Burundi, ya Waislamu wa Burundi kuona ya kwamba demokrasia si jambo ambalo jipya, ni jambo linaasili kwenye Qur'an. Wa amruhum shura bainahum aya nyingine washawiruhum fil amr. Shura ile ndio demokrasia. Hayo ndiyo maneno ya Yusuf al-Qaradawi. Wanawachuoni hawa waliowatajia vitabu vyao wameyatoa makosa, wameyataja makosa yake hayo. Mtu namna hii sidhani kama unaweza kumtilia shaka kama ni mtu ambaye yupo katika kunyamaziwa, kwamba wanawachuoni waliomnyamazia wako sawa. Na inawezekana kuna wabdu zimepita, kuna hali fulani zimepita, ndio yawezekana fatawa zao hujazisikia au hazisikiki. Lakini bila shaka hawakubaliani na huu uozo. Nane. Yusuf al-Qaradawi anaona ya kwamba inafaa kwa mwanamke kudai uhuru wake. Mwanamke naye aingie barabarani adai uhuru wa kuwa na usawa na makazini. Mwanamke naye atoke barabarani atafute riziki, naye apabane, anyanyue, abebe, asukume, aendeshe. wasiwe pasiwe na mfumo dume tu, mfumo dume tu, pawepo na mfumo jike au mfumo wa usawa. Mwanamke naye agomanie uhuru wa kuto kukaa majumbani kama vile golikipa. Mwanamke golikipa anaona kaa golini tu hatoki. Kwa mwanamke yafaa naye atoke nje. Ile waqarna fi buyutikunna yawezekana wakati tafsiri kwa maana nyingine. Kwa hiyo Yusuf Karobawi anaona kwamba mwanamke inafaa na yeye atoke adai uhuru wake. Kwa hiyo wanawake wa Burundi salafiyat katika ahli sunna wale ahli sunna na waislamu wote, kwa mujibu wa Yusuf Karobawi, mnatakiwa ninyi mtoke nje mtafute uhuru wenu. Na hilo jambo hilo nyinyi wenyewe hamlikubali, lakini shekhe wa baadhi yenu Yusuf Karobawi, shekhe wa baadhi yenu ambaye ni Abdul Hamid, yeye anaona kwamba hakuna ubaya kwa Yusuf Karobawi, hakuna shida kwa yale ambayo ameyasimamia, ni kumnyamazia kimya tu. Allah msamehe huko aliko na vinginevyo. Sote tunatamani Allah msamehe huko aliko, na tunamtamania Allah subhanahu amweke katika jannatu firdaus. Ndio tamaa yetu, kwa sababu hakuna nafsi imekuja kwamba Yusuf Karobawi alikufa ni kafiri, hakuna. Lakini kukubali kwamba umekufa ni dhalum mudhi, kweli tunazo nafsi. Kwa kama ni dhalum mudhi, ifsad aliyofanya kwenye ardhi ni kubwa kama haya mambo ya ambayo nayataja hapa. Huu ni uharibifu wa jamii. Jamii itakuwa ni jamii ya namna gani kwamba wanawake watafaa waingie barabarani watafute uhuru wao? Demokrasia ndio shura. Yatakikana tu tunadhihirisha uchungu wanapokufa wakubwa katika manasara. Waislamu watumie mifumo ya Mayahudi, Mayahudi na manasara kwenye uchaguzi zao. Kulinafaa kumwombea huruma Papa John Paul na wengineo. Jamii itakuwa jamii ya namna gani? Tisa, anaona Yusuf Karobawi kwamba pawepo na tasamuh baina Shia, watu wasameheane, yani pasiwepo na mgongo, yani tuyafunike, yani kikwetu nasema tufunike kombe, tufunike kombe, tufunike kombe, pasiwepo na maneno baina ya Mashia Rafidha hawa, tusitoe maneno magumu. Kwa unaweza wakaingiza mpaka na matablighi pia, tusiwazungumze hivyo mfano wa maneno yake. Lakini maneno yake halisi yalinukuliwa ni kunako Shia. Pasizungumzwe, yani pawepo watu wasameheane, tusiingie kwenye mizozano ya kusemana semana makundi kwa makundi, hapana. Shia Burundi, hapo nchi ya Burundi, msianze kumzungumza Mshia na misikiti anayojenga na vituo vyake anavyojenga, msianze kumzungumza. Tusameheane, yani tuache kila mmoja alinganie kwa upande na utaka yeye. Huyo ndiyo Yusuf Karobawi. Kumi, anaona kwamba imani ya Kishia na imani ya Kiibadi ni moja tu, imani yao ni moja tu, hawana shida lolote, hawana shida yoyote. Kwa hiyo msiwafanye kuwa ni maadui hawa, wala msiwafanye kama ni wapotevu ahlul bid'ah, hapana, wala msiwahukumu kama Mashia ni makufari, hapana, kwa sababu imani zao na Ibadi ni kitu kimoja tu wao. Kwa hiyo kama mnawahukumu Maibadi ni Waislamu, basi hata Mashia pia wahukumuni Waislamu tu, kwa imani yao ni moja. Kwa hiyo Maibadhi wa Muinga sio Muinga huko, au Maibadhi wa wapi wale, ni sawa sawa na imani yao na Mashia. Kwa hiyo kama nyinyi ahli sunna mnamkufurisha Shia, maana yake na pia Muibadhi mumkufurisha, na kama Ibadhi yamumkufurishi, maana yake na Shia pia msimkufurisha. Hiyo ndo athari itakayokuja kwenye jamii. Sasa patazalikana jamii ya namna hiyo inaoona ya kwamba hawa ni kitu kimoja. 11, Yusuf Karobawi analingania mapinduzi ya ki kwamba analingania yanusuriwe, kwamba watu wayanusuru, wayape ushindi, wayape nguvu mapinduzi ya Ayatullah al-Khomeini alayhi min Allah ma yastahiqu. Yani mapinduzi yake ya nchi ya Irani ile Khomeini ya umajusi ukite kwenye ardhi, yale mapinduzi tu yaunge mkono, tu yanusuru. Nyinyi watu wa Burundi hapo, endeleeni kunusuru juhudi za Khomeini, endeleeni kuzitilia nguvu juhudi anazozifanya Ayatullah al-Khomeini kunako kuweka umajusi kwenye ardhi, uabudiwaji wa moto, endeleeni kutetea hivyo na kunusuru. Kayasema nani hayo? Kayasema Yusuf al-Qaradawi, ambaye ni nani? Ambaye ni mtu anayetetewa na Sheikh Abdul Hamidi Yusuf Mahmudu. Hivyo Iran wama lak an dawlati al-Iran 12. Yusuf al-Qaradawi anaona ya kwamba da'wa hii ya watu kuwalingania ni tauhid, hii ni da'wa ambayo inanyongesha kabisa safu za Waislamu, inazifanya swafu za Waislamu dhidi ya maadui zinakuwa ni dhaifu. Kuzungumza tauhidi, tauhidi, tauhidi, tauhidi, kila saa tauhidi. Ili jambo linaleta udhaifu kwenye swafu zetu. Tuanze kujifunza na sisi mambo ya kitaalamu, ya teknolojia, tutafute labda wanawake wa kizungu huko tukae nao, tushirikiane nao, watengenezee nini, tujichanganye nao huko na sisi tuweze kujua teknolojia zao. Wahalum majarra. Tukimbilie manchi ya Ulaya huko tukatafute maisha mazuri huko. Tupambane nayo huko huko. Na mengine. Hii ni mifano natoa. Hii ni mifano natoa. Kwa hiyo naona kwamba huko kulingania watu tauhidi misikitini, kwenye durusi zetu ima za zumu au za kawaida misikitini misikitini, durusi za watu wawili watatu, hizi zinaufanya umma na safu ya Waislamu kuwa ni nyonge sana. Watu wafundishwe vitu vya kisasa. Kwa hiyo jamii ile ya Burundi ambayo sasa inapea jamii hii kwa asilimia kubwa imevamia masomo ya kizungu, hata humu wetu pia Tanzania masomo ya kizungu yanawafadhilisha kwa kiasi kikubwa. Tauhidi na kwenye hii tauhidi maana yake jamii na tafsiri, kwa jamii ina tafsiri kwamba tauhidi inasababisha umma uwe ni dhaifu, tuonekane sisi ni watu wasiokuwa na elimu, tusiokuwa na mbele wala nyuma. Kwa hiyo vitu hivi tuvitupilie mbali, kwa jamii ambayo ndo athari itakayokuja kwenye jamii baadaye. Nini Yusuf al-Qaradawi? Vile vile 12, namalizie ya mwisho. 12 kuna 13. 13 14 15. Anakubali Yusuf al-Qaradawi kusherehekea Maulidi. Sallallahu alayhi wasallam. Yusuf al-Qaradawi anakubaliana na jambo la watu kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdul Hamid ittaqillah, khafi nafsak, iofie nafsi yako ndugu yangu. Waarif qadra nafsik, itambue nafasi ya nafsi yako. Huwezi ukamtetea Yusuf al-Qaradawi kwenye misingi kama hii, huwezi. Na wallahi huwezi ukasimama ikiwa utaendelea kusimama na hili jambo. Hutoweza kusimama kama utaendelea kutetea jambo kama hili. Mimi ninakwambia ana mushfiqun lak. Yawezekana haya hujayapitia au hujayaona. Nimekutajia vitabu hapa na nitakutajia tena kama utataka. Ukihitaji nitakutajia tena hivyo vitabu vitafute. Na uone jerhi ya kina Sheikh Mukbil na jerhi ya Sheikh Nyarabi ina nguvu kwenye masala kama haya. Kumkataa Yusuf al-Qaradawi mubtadi'. Dhal huyu kumkataa na kuto kumdifai ni hoja iliyokuwa na nguvu kuliko kukaa kimya. Kuliko kukaa kimya. Sasa je, ni kufanyia lawazi ni kauli hii? Kwamba ni kufanyia lawazi ni kipengele hiki ya kwamba Yusuf al-Qaradawi anakubali kusherehekea Maulidi. Maana yake wewe Yusuf Abdul Hamid Yusuf unayemtetea Yusuf al-Qaradawi utakuja kutetea Maulidi na wewe. Utakuja kusherehekea na wewe Maulidi, utaona kwamba ni kitu kinakubalika na hilo ni jambo haliwezekani bi'aunillah. Na namuomba Allah kuhifadhi kwenye sharia. Namuomba Allah subhanahu akuhifadhi na hiyo shari. Haya jamii ya Burundi sasa unaiachiaje? Ndio maana mimi nikazungumza nikasema ya kwamba wale wenye hujja ya kumkataa Yusuf al-Qaradawi hujja yao ina nguvu kuliko wenye kukaa kimya. Na waliokaa kimya hao wamekaa kimya kwa misingi kadhaa. Sio ndio hoja eti yawe kupandia ya kusema kwamba wao wamekaa kimya na mimi nakaa kimya. Ndio hujja ya munsifin mu'tadilin. Hapana. Sasa mimi ukichukua hoja hiyo mimi nitakufanyia lawazi kwenye kipengele hicho. Nitakufanyia nini? Lawazi kwamba jamii ya Burundi itakuja kutwanga na yenyewe Maulidi. wako tajua wazushi unatamani buyenzi yote ile itumbuize maulidi, lakini kwa kuwa Allah amejalia kidogo kuna misimamo iliwekwa pale kidogo na mashafi unakosa nguvu. Lakini wewe unapomtetea Yusuf Karadhawi utawajibu nini hawa mashafi unaposema Yusuf Karadhawi anajihusisha maulidi na wewe Yusuf Abdul Hamid Yusuf unamkubali Karadhawi? Utawajibu nini mashafii wa Burundi? Hebu tueleze, hebu waeleze hao wanafunzi wako na ndugu zetu na jamaa zetu wengine. Hebu waeleze. Utawajibu nini hapo? Utawaambia kwenye kadhia Yusuf Karadhawi ana mutawakif sakit. Mimi bwana nimesimama sizungumzi, simsemi kama ni mtu wa bid'a, simsemi kwa sababu sina hoja ya kwamba huyu sio mtu wa bid'a na nini? Tutasema hivi. Watakushangaa. Watakushangaa. Kwa hiyo jamii yetu athari itakayokuja kuipata jamii ya Burundi ni kuja kuona maulidi si kitu kibaya. Sababu kubwa nini? Ni hayo matatizo, ni hayo ni huo utetezi wako juu ya Yusuf Karadhawi. Kwa kusema wewe unakaa kimya. Kwa kusema wewe unakaa kimya, jamii itakuja kupiga maulidi na hoja yao itasema Yusuf Karadhawi. Na watasema Yusuf Karadhawi ni mwana wa chuoni ambaye alikaliwa kimya na maulama wa kina Ibn Baz. Hivi wewe huoni ya kwamba umepandikiza chuku, umepandikiza shari kubwa? Jamii ije kutoa ushahidi kwa hoja uliyoipandiki uliyoipandia wewe, yani hoja uliyoitengeneza wewe na rais wa kichwa chako. Yani ile rais, rais wa kichwa chako na ufahamu wako, mmejenga hoja, mmejenga hoja ya kwamba Yusuf al-Karadhawi ni mtu atakikana anyamaziwe, tusimseme. Jamii ya Burundi nayo itakuja itahalalisha maulidi, afani Allahu wayahum, kwamba itahalalisha maulidi na hoja yao ni Yusuf al-Karadhawi. Hali yake ni ipi? Hali yake ni kwamba maulama al-munsifin, kama unavyosema wewe, al-munsifin wamemkalia kimya. Ndo athari inayokuja kesho na kesho kutwa. Allah tamuomba jalla jalalu bi asma'i al-husna wa sifatihi al-musla asijalie hilo jambo likatokea katika nchi ya Burundi, katika hayo maeneo ya Buyenzi ambayo tunayajua sisi, mengine huko hatuyajui, yasifike huko, hali isifike huko, kwa sababu mandalla atakayejulisha juu ya ubaya na wakayafanya mabaya yale, jua liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm. Utayabeba haya ndugu yangu Abdul Hamid. Ndio maana nikawaambia ndugu zangu mnaotupa nasaha kwamba tusiyazungumze mazungumzo baina yangu mimi na Abdul Hamid. Je, mmeona athari ambazo zitakazokuja kutokea hapo baadaye kwa kutetewa Karadhawi na Abdul Hamid? Ndio kama hizi kwamba Yusuful Karadhawi anakubali kusherehekea mazazi ya mtume. Bali 14 Yusuful Karadhawi anahalalisha michanganyiko ya wanaume na wanawake kuchanganyikana kwa pamoja, si jambo baya. Mpo kwenye discussions mashuhuvioni, labda kwenye mambo ya harusi, mambo ya maulidi, hakuna shida mchanganyiko. Kwa hiyo pale barabara ya Ngaza, barabara ya Sala pale kwa ukhti nani habiba, si ukhti nani pale, naoita na vijana wa kiume pale nao pia wanakaa na nyinyi najichanga, mlinajichanga kwa pamoja. Eh, mnakaa mnasikiza mawaidha ya Sheikh fulani, Sheikh Abdul Hamidi, Allah muhifadhi, kwa liko anatoa muhadhara. Kuchanga kwa pamoja hakuna shida. Hakuna shida, umetoa wapi? Anahalalisha hilo Sheikh Ustaz Yusuf al-Karadhawi. Tutawauliza, ehe, wakina ukhti nani na ukhti nani hapo, Allah wahifadhini na wakingine na shari ya huyu, nyeme tu hiyo hali ya huyu Karadhawi, Karadhawi ni mtu gani? Watasema Karadhawi ni mtu ambaye maulama wamnyamazia kimya, tena wale maulama munsifin, mu'tadilin, kuna watu wenye itidal wa kati na kati, wamkalia kimya. Kwa hali yake sisi nasi tunanyamaza kimya, hatumsemi vibaya. Mimi naamini Allah subhanahu wa ta'ala atawahifadhi Waislamu wa kweli. Ichanganyiko kina mama pale, naamini itabakia vile vile, wakina mama watabakia katika salama yao. Wa ina khutinani atabaki katika salama na kuieneza sunna. Kwa kadri unavyoweza Allah wahifadhi na walipe kwa juhudi zao wallah. Wanajitahidi kina mama hawa, wanajitahidi kukimbilia mambo ya khair. Anayesimamia na wanavyosimamia harakati zao, mashallah, ni harakati ambazo ni mashkura, zenye kushukuriwa. Lakini unaonaje kwamba athari za msimamo yako Abdul Hamid zikawafikia wakina mama wapendwa kama hawa, wenye khair na dini yao, wenye kuipenda dini yao, wanataka salama ya dini yao? Hivi leo hii fikra hii ikawachukua, fikra hii ikawachukua ya kuhalalisha michanganyiko, unadhani jambo litakuwaje? Ndugu yangu Abdul Hamid, hauna hoja ya kumtetea Yusuf Karadhawi, ndugu yangu, hauna, kwa haya mabaya ambayo kayaacha Yusuf Karadhawi. Hata kama utajificha nyuma ya pazia ya ukimya wa maulama uliowataka wewe, hata kama utajificha hapo, lakini hauna hoja. La alhaqu mansur, haqu alhaqu mansur, haki itapata nguvu tu. Nimalize na athari ambayo inaweza ikafika kwenye jamii yetu ya Burundi. Tumomba Allah ihifadhi jamii yetu, na awahifadhi Waislamu, awahifadhi mashehe, awahifadhi matulaba alilmi, ni kwamba Yusuf al-Qaradhawi anaona kuwazungumza wale wenye kufanya tawili sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, huko ni kumsaidia adui. Yaani wakipatikana watu ambao wanazizungumza vibaya sifa za Allah, majina ya Allah wanayafanyia tawili, mabadilisho ya kimaana, wanazitoa kwenye tafsiri yake halisi, akatokea mtu akawa anawazungumza hawa watu, kitendo hicho cha huyo mtu kinahesabiwa mbele ya Al-Qaradhawi kwamba huko ni kuwasaidia maadui kuendelea kuparaganisha umma. Maana yake ni kwamba ili umma ubaki salama, maana yake waachwe wale watu ambao wanao zizungumza kwa tawili sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo umma uachwe hivyo, usiingiliwe tena chochote, uachwe umma huo, uachwe usiingiliwe na chochote. Unadhani hiyo athari ikiingia kwenye jamii yetu ya Burundi, sasa tutokea watu wengi kuziharibu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? Tutokea watu wengi sana. Hizi ndo athari ambazo mimi ninaziangalia kwenye kadhia yangu baina yangu na Abdul Hamid, Sheikh Abdul Hamid. Hizi ndizo ambazo ninazoziangalia mimi athari hizi na zinginezo mbaya, kwamba ikiwa tutaendelea kumtetea Yusuf al-Qaradhawi, maana yake panaweza kuzalikana vizazi vitakavyochukua fikra za Yusuf al-Qaradhawi na kuziweka kwenye jamii. Kisha baada ya hapo jamii hiyo itakapokuja kuulizwa, kwa nini mnalitetea jambo hili, watasema tunalitetea kwa sababu jambo hili limetoka kwenye vitabu vya mwanawachuoni ustadhi Yusuf al-Qaradhawi. Jamii hiyo itakapokuja kuulizwa Yusuf al-Qaradhawi hali yake ni mtu gani, maana inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum sammu lana rijalakum, riwaya zingine, tupeni hali ya Yusuf al-Qaradhawi. Jamii itakuja kusema tumemsikia shekhe wetu, mwalimu wetu Abdul Hamid, ambaye ni kipenzi kikubwa kwenye nyoyo zetu, kwa ufasaha aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ilmu aliruzukiwa na Allah jalla wa ala, na namna anavyochambua masaili, shekhe wetu ametuambia hali ya Yusuf al-Qaradhawi ni hali ya kunyamaziwa, hatakiwi kuingizwa kwenye kundi lolote, imma la upotevu, imma la bid'a, amma la lolote, hali yake ni kunyamaziwa. Tulimsikia shekhe wetu anatuambia hivyo. Hii ndo athari inayokuja kutokea ikiwa jambo langu na Abdul Hamid tutaliacha katika sura hii. Sasa nitakuulizeni ndugu zangu, ninyi ambao mnaotuambia mimi na bwana Abdul Hamid tukae kimya tusizungumze, hani mazungumzo ya kielimu tu ya kimapenzi, pamoja kwamba yeye amenithibitishia kwa mazungumzo ya uadui kama alivyosema kwenye audio yake, lakini mimi sisemi kwamba ni uadui, inawezekana maneno mtu akazungumza yakaonekana makali, kwa sababu mimi na yeye hatuwezi kuzungumza chochote. Inawezekana lugha yangu ya Kitanzania hii ikawa ni kali kwa upande wake, lakini sisi huku maneno makali kwetu ni kawaida tu. Kwetu huko maneno makali huku ni kawaida tu. Kwa sababu nimesikia mpaka mmoja anasema hii neno la joho limekuwa ni taabu, huwezi kumwambia mtu hivyo neno la joho. Ala kulli hal, mimi naweza kumwomba msamaha kabisa. Allah anisame na nakuomba unisamehe kwa kutamka neno la joho, kwamba ukavue joho usome. Lakini kwetu sisi tuwaona ni maneno ya kawaida tu haya, yani ni maneno ya kawaida tu, wala sio maneno mazito. Lakini kwa mnasaba wenu inawezekana maneno haya yakawa ni magumu, yakawa ni mabaya, au mkiyapenda mkiyaridhia. Lakini hakuna uadui baina yangu mimi na wewe. Haya ni mapenzi ya kutaka kukusalimisha katika manhajun naqi. Na kukutoa katika manhaji ambayo unailazimisha. Iwe ndio manhaji mu'tabara, na hali ya kuwa kuna vitu vinakukanganya. Inawezekana ukawa na wajibu katika kutetea manhaji ya munsifi. Lakini ukawa kuna vitu vinakukanganya, na ndivyo hivyo ambavyo tunavikusimamia kwenye pengele kama hivi. Kwa ndugu zangu, nyie mnaitwa watu nyamazie, athari yake sio nzuri jambo ndugu zangu. Jambo hili na athari mbaya. Leo watokee mashehe kwenye mimbari za barabara ngapi, barabara ngapi, wanatetea maulidi, mtawakatazaji sasa watu? Na hali ya kuwa shekhe wetu Abdul Hamid anamtetea Yusuf Qaradawi, anayeona inafaa kusherekea maulidi, mtawakatazaji hao mashehe? Au atokee shekhe aliyesoma Madina, labda katika mashehe wa nchi ya Burundi, aanze kupinga maulidi? Mashafi wamuulize shekhe, wewe unapinga maulidi kwa kigezo gani? Kwa nini unapinga maulidi? Shekhe akatoa hoja zake, atoe hoja zake na uziweze. Akhiru matafu anamwambia, lakini maulidi si imejuzishwa na shekhe wenu ustadhi katika mashekhe wakubwa katika mashekhe zenu? Nani? Yusuf al-Qaradawi. Amejuzisha maulidi, ndio. Tayeb, haya nyinyi mnamsemaje Yusuf al-Qaradawi? Watakwambia, Yusuf al-Qaradawi ni katika mashekhe wanaokubaliwa hapa nchini Burundi. Ni katika maustadhi wanaokubalika hapa nchini Burundi, na anayewakubali na anayemkubali ni Sheikh Abdul Hamid Yusuf, mtoto wa Sheikh Yusuf wa barabara 13. Naisemaje athari hii? Sinom tarudi na kanuni kullu yukhadhu qawluhu wa yurad. Na ndio hii tunalizungumza sisi. Yusuf al-Qaradawi sio wa kutetewa na mithili ya Sheikh Abdul Hamid. Mithili ya Sheikh Abdul Hamid. Sio nafasi yake kabisa kumtetea Yusuf al-Qaradawi. Ni wa kumvunja vunja. Kwa sababu shari ya Yusuf al-Qaradawi ni shari kubwa sana. Kwa hiyo hii nukta yangu ya kwanza kwenye kipengele hiki. Wallahu tabaraka taala aalam, insha Allah ningine kipengele cha pili.